रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अच्छा, ये जब बात शुरू हो जब कीजिएगा, अभी कहा नहीं। सेल तो इस वक्त भले ज़ाया हो सकते हैं क्योंकि एकदम से बात शुरू हो जाती है और जो है बस वो रिकॉर्डिंग दबी है, खाली जा रहा है रिकॉर्ड, वो तो फजूल खर्ची हो गई ना, तो वक्त नहीं मिल रहा और नज़ले की वजह से भी बाल नहीं होगा। इंशाल्लाह मनवा लूंगा, साफ करवा लूंगा। अनाजत वाला फरमाते हैं हर हफ्ते मुझसे फरमाया था शादी के बाद भी तुम हर हफ्ते सर मुड़वाया करो। होता है कि वो उनको देख के बयान करेगा या जो बयान का इरादा था वही करेगा। अल्लाह ताला दिल में ही बात डाल देते हैं, दाढ़ी पे बयान करने कोई हर्ज भी नहीं है, पर इसलाह अपनी इसलाह की नियत होनी चाहिए। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई भाई, मौलाना शेख आप पहुंच गए आखिर। आप सिर्फ एक दिन की तशरीफ लाएंगे वहां, इतवार भी वाले साहब यहाँ आ जाएंगे आपके, तो आपके तो इतने सारे भाई हैं सब संभाल लेंगे। वालदों को आप थोड़ी खिदमत करके आ जाएं। इमदादुल फतावा में हजरत थानवी रहमतों में लिखा है वालदैन की नेमत खिदमत बहुत बड़ी नेमत है, मगर शेख से दीन सीखने शेख के पास जाने के लिए वालदैन की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये बहुत खास मसला है। हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह फरमाया था इमदादुल फतावा में बकायदा, क्योंकि शेख से दीन नहीं सीखेंगे तकवा में कमी आ जाएगी, तकवा में कमी आ जाएगी तो फिर वालदैन से खिदमत में भी कमी आ जाएगी, जाहिर सी बात है। इसलिए वालदैन को ये कह के जा सकते हैं कि भाई मैं काम से जा रहा हूँ, अगर ऑफिस का काम आ जाए इस्लामाबाद बुला लें, लाहौर आइए आइए। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह तो पहनी भाई, उमरा किया हुआ क्या आपने, उमरा वगैरह भी नहीं किया, बात है वो लेकर आए माशाल्लाह। आराम से बैठ जाए। तो हमारे जो हजरत वाला थे आरिफ बिल्ला शेख उलरा अजम मुजद्दिद जमाना हजरत मौलाना शाह हकीम अहमद अख्तर साहब रहमतुल्लाह, बहुत अल्लाह वाले, हर किसी से मोहब्बत फरमाते थे। वो उनके खादिम खास थे हजरत सैयद इरशाद जमील मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक शेर कहा था उनके बारे में, मोहब्बत तो कोई अगर जिसे मिलता होता सरापा मेरे शेख ही का, अरे वो तो खुद है सरापा मोहब्बत, सुनोगे उनसे बस मोहब्बत की बातें। अल्लाह की मोहब्बत जब आ जाती है तो दीन पे चलना आसान हो जाता है। कोई सच्चा अल्लाह वाला इनका गुलाम किसी भी इंसान से नफरत नहीं करता, काफिरों से भी नफरत नहीं करते वो लोग। हाँ, दीन की बात बता देते हैं, अब ये सुनिए कितने प्यारे अशआर हैं। कोई हाजत हो रखता हूँ तेरी चौखट पे सर अपना, कोई भी परेशानी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नफिल नमाज हाजत पढ़ लिया करो। जब भी परेशानी आती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे, किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सच्चे अल्लाह वाले हों सुन्नत पे चलते हों उनसे दुआ करवा सकते हैं। तो ये हजरत वाला के अशआर हैं। इलाही अपनी रहमत से तू कर दे बाखबर अपना, न अंजुम है हमारे और न ये शम्सो कमर अपना, सेवा तेरे नहीं है कोई मेरा संग दर अपना, कोई हाजत हो रखता हूँ तेरी चौखट पे सर अपना। कोई परेशानी आए सजदे में गिर के अल्लाह से मांग लें। खुदावंदा मोहब्बत ऐसी दे दे अपनी रहमत से, करे अख्तर फिदा तुझ पर ये दिल अपना जिगर अपना। मैं कब तक नफ्स दुश्मन की गुलामी से रहूं रुसवा, तू कर ले ऐसे नाकारा को फिर बारे दिगर अपना। नफ्स जो है YouTube, Facebook, लड़के लड़कियां, गंदे और लड़कों से गुनाह करना, ये जो आज कलाम हो गया है, गंदी साइट्स, इसमें रंगीनियां दिखाता है कि मजा आएगा। ये यहूदियों के लिए मजा है, मुसलमान के लिए नहीं है। इसमें हमें कंट्रोल करना है नफ्स को। अल्लाह ने मना कर दिया कि यगुज़ु मिन अब्सारिही, मोमिनीन से फरमा दे नजर झुका लें, तो इसमें सब आ गए, मर्द भी आ गए और औरतों के लिए अलग फरमाया कि औरतों से ही फरमा दे अपनी नजरों को झुका लें। यूट्यूब पे वो ड्रामा मत देखें, यूट्यूब पे फिल्में मत देखें। तो मैं कब तक और नफ्स की दुश्मन की गुलामी करेंगे, तो रुस्वा होगा इंसान मुसलमान होकर, यहूदियों की नकल उतारे और काफिरों के तरीकों में चले तो रुस्वा ही होगा। मगर हजरत फरमा रहे अल्लाह वाले अपने आप को मिटाते हैं, मैं कब तक नफ्स दुश्मन की गुलामी से रहूं रुस्वा, ए अल्लाह तू कर ले ऐसे नाकारा को फिर बारे दिगर अपना। چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا. کل بھی بتایا تھا فجر میں ہی بیان ہوا تھا اللہ توفیق سے, ایک صاحب کا خط تھا ان کا جواب دے دیا میں نے. اللہ والے ان کے غلاموں کو لوگ خط لکھتے ہیں اصلاحی بات میں, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے ان کو یہ خیال ہے کہ اگر ہم اللہ والوں سے جڑ جائیں گے تو ہم دنیا چھوڑ کے لات مار کے والدین کو چھوڑ کے ڈاکٹر چھوڑ کے انجینئرنگ چھوڑ کے جاب چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا کہیں. ایسا نہیں ہوتا, اسی دنیا ہی کو دین بنایا ہے. دیکھ لیجیے میں یہ حلیہ بنا ہوا انجینئر ہوں, انجینئر ہو کے یہ حلیہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. اللہ والوں کی صحبت سے انقلاب آہستہ آہستہ آ رہا ہے, ابھی تو صرف ظاہر بنا ہے, پھر باتیں بھی بننے وقت لگے گا. پھر حضرت والا نے اجازت دے دی, اجازت کہتے ہیں کہ آپ بیان کر سکتے ہیں آگے جا کے, تو اتنے لوگوں میں انقلاب آ گیا الحمدللہ, اتنی عورتوں نے پردہ کر لیا. تو اے اللہ, تو دنیا نہیں, اللہ والے ان کے غلام دنیا نہیں چھڑواتے دنیا کا, بلکہ مزہ اور دلوا دیتے. جب اللہ کو خوش کر کے کوئی دال روٹی بھی کھائے گا تو اس کو بریانی کا مزہ آئے گا, اللہ کو ناراض کر کے کوئی چرغے اڑائے گا تو اس کو کیسے مزہ آئے گا؟ اللہ تو ناراض ہے اس سے. مالک کو ناراض کر کے کوئی غلام خوش رہ سکتا ہے کیا؟ مگر یہ چیز وہی اللہ والوں کی صحبت سے بڑی آسان ہو جاتی ہے. دین پہ چلنا جو مشکل لگ رہا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے آسان ہو جاتا ہے. اب یہ سنیے گا, ہنس کہتے ہیں, ہنس ایک پرندہ ہوتا ہے جو موتی چگتا ہے, موتی. اور زاغ کہتے ہیں کوے کو, کوا جو ہے دیکھا ہوگا آپ حضرات نے, ہمیشہ مردہ چیز کو کھاتا ہے, وہ مردے کا گوشت نوشتا ہے. آج مجلس میں وقت پہ شروع ہو گئی ہے, آپ آگے آ جائیں تشریف, تنویر صاحب آگے آئے. دیکھیں امریکہ چھوڑ کر آئے لوگ, امریکہ کے لیے لائنیں لگے رہتے ہیں. اب تو خیر امریکہ کوئی جا نہیں رہا, پہلے تو لائن لگی ہوتی تھی امریکن کونسلیٹ پہ. یہ امریکہ چھوڑ کر اللہ کی محبت سیکھنے حضرت والا کے پاس آئے, ہمارے شیخ کے پاس. وہ تو چلے گئے, حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا, میں ان کے سچے خادمین موجود ہیں. ان کے انتقال میں اشرف المدارس میں جنازہ ہوا تھا پورا, ایک تو وہ بھی بھر گیا تھا, گلستان جوہر چورنگی تک رش لگ گیا تھا, اتنی رش تھا ان کے جنازے میں, ایک لاکھ لوگ تھے. اور پتہ نہیں کون کون سے چینلز پہ سلائڈز چل گئیں کہ اتنے بڑے اللہ والوں کا انتقال ہو گیا. ایسے چینل جو بالکل ہی اپ ٹو ڈیٹ مسٹر چینل کہلاتے ہیں نا, ان پہ بھی کتنے بڑے اللہ والوں کا انتقال ہو گیا. دیکھیں ان کی خوشبو اللہ تعالیٰ کیسے اڑا دیتے ہیں. پھر ان کے خادم خاص تھے جنہوں نے کتابیں ساری لکھی, حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈھائی سال وہ زندہ رہے اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب ان کے اور بالکل ان کے رنگ میں رنگے میں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوت رکات مالیہ, اگر جس نے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا ہو تو ان کو دیکھ لے, ماشاء اللہ 60 سال کے قریب عمر ہے اور بالکل ان کے رنگ میں رنگے میں, بڑا نورانی چہرہ, بڑے اچھے اخلاق والے. کوئی بھی ان سے آ کے ملتا ہے تو بڑے محبت سے ملتے ہیں, بلکہ مدینہ شریف کی چائے بھی پلاتے ہیں ان کو, مدینہ شریف کی چائے کھانا بھی کھلاتے ہیں اپنے دسترخوان پہ. ہر وقت دسترخوان ان کا آن رہتا ہے, کوئی بھی آ کے ان کے دسترخوان پہ کھانا کھا سکتا ہے, فری لنگر, اور اللہ کی محبت کی باتیں ہی بتاتے رہتے ہیں. تو اب یہ شعر سنیے گا, بہت پیارا ہے. بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو, کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا. تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر, ہماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا. صبح شام ذکر کا مطلب کیا ہے؟ شیخ کا بتایا ہوا ذکر کریں اور گناہوں سے بچیں. سب سے بڑا ذکر اللہ کی تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. کیا ہے خالی آپ کو یہ چلے گئے؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ. احمد صلی علی رسول کریم. غسل کا سننا طریقہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیجئے یہاں تک, پھر استنجے کی جگہ دھو لیجئے, استنجے کی جگہ دھونی چاہیے. چاہے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہیں لگی ہو, یعنی کوئی ناپاکی لگی ہو یا نہیں ہو, وہ جگہ کو دھو لینا چاہیے, اس میں شرمانا بھی نہیں چاہیے. اور بہرحال ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھو لینا چاہیے, گٹوں تک ہاتھ دھو لیں اور پھر استنجے کی جگہ دھو لیں. استنجے کی جگہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا یا بڑا استنجے کے مقام کو دھو لیجئے, پھر بدن پر کسی جگہ کوئی بھی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کر لیجئے. اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کر لیں. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو مت دھوئیں. وضو کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈال لیں, اتنا پانی ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے اور بدن کو ہاتھوں سے ملیں تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر حصہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. غرض سارے بدن پر پانی بہائیں, پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھو لیں. لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے. غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے, نہ پوچھنا بھی, تولیے سے پوچھ سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں جو بھی آپ صورت اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کریں. دین میں بڑی آسانیاں ہیں. یہ تو سنت کے مطابق طریقہ تھا. غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں, ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا, آدمی ناپاک رہتا ہے. نشر ہو رہی ہے. لہذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے. غسل میں صرف تین چیزیں فرض ہیں, کلی کرنا اس طرح کے سارے منہ میں پانی پہنچ جائے, اور ناک میں پانی ڈالیں جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہو, کھینچ لیں گے اندر تک, مگر روزہ آنے والا ہے تو اس میں نہیں کھینچیں گے. پھر ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہو, اور سارے بدن پر پانی پہنچانا کہ بال برابر حصہ خوش نہ رہے. یہ تین فرض ہیں, کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا, سارے بدن پر پانی پہنچانا. کچھ لوگوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے, شاور لے کر آتے ہیں تو کلی بھی نہیں کی, ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا تو غسل نہیں ہوتا. غسل میں تین فرض ہیں, کلی کرنا کہ پانی منہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے, ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے, اور سارے بدن پر پانی پہنچانا. سنتوں کی بارشیں کریں تو سنت کی بارش کرنے سے ہمارا غسل کرنا بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعمال پہنچیں گے, وہ خوش ہو جائیں گے. یہ ہمارے پیارے شیخ کی کتاب ہے, عارف باللہ شیخ الہرا والعجم مجدد زمانہ, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی اپنے ہاتھوں سے, مبارک ہاتھوں سے خود ہی لکھی ہے, حسن پرستی اور عشق مجازی کی تباہ کاریاں اور اس کا علاج. اس میں شروع میں لکھا ہے, بعض لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں, یہ تو بس حسن پرستی اور بد نظری پر ہی بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جہاں کالرا پھیلا ہو وہاں حکیم کالرے کا علاج کرے گا یا نزلہ زکام کا کرے گا؟ آج کل بے پردگی اریانی کا طوفان آیا ہوا ہے, دوسرے گناہ اس کے مقابلے میں مثل نزلہ زکام کے ہیں, تو جو شخص نظر کی حفاظت کر لے گا دوسرے گناہ اس سے آسانی سے چھوٹ جائیں گے. سب سے پہلے حضرت نے لکھا ہوا ہے, قرآن شریف کی آیت ہے, وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ والے ان کے غلاموں کی اپنے شیخ کی مجلس میں علم کے اضافے کی نیت سے نہیں آنا چاہیے, بلکہ اللہ صحبت کی نیت سے آنا چاہیے, اور احسانی کیفیت حاصل کرنے کی نیت سے, درد دل حاصل کرنے کی نیت سے. اگر خاموش بھی رہا جائے تو اس میں فائدہ ہوگا, ہم اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں یہاں پر تو خاموش مجلس میں ہی فائدہ ہونا چاہیے. یقیناً ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کہاں کہاں سے اتنی گرمی میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں. فرمایا, اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا, نہ پاک صاف نہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا اصلاح نفس کی فکر اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, اس کی رحمت کی بھی الہا و تضرع کے ساتھ درخواست کرتا رہے, گڑ گڑاتا رہے, کہ اللہ اپنا فضل بھی شامل حال فرما دے, تاکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو مئی یشا میں داخل فرما لے, اور ہماری اصلاح و تزکیہ نفس کا اپنے فضل سے ارادہ فرما لے. اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں گے تو ان کے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے؟ گر ہزارہ دام باشد بر قدم, چون تو بامائی بناشد ہیچ مم. محرومی رحمت اللہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے اللہ, اگر ہمارے قدموں پر ہزاروں نفسانی اور شیطانی مکر و فریب کے جال ہوں, لیکن آپ کی عنایت اور مدد کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ بھی غم اور اندیشہ نہیں ہے. پھر حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرے محسن شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے احقر کو ایک عریضے کے جواب میں, یعنی خط کے جواب میں, ازراہ کرم یہ اقام فرمایا, یہ لکھ کر فرمایا کہ حق تعالیٰ آپ کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے معمون فرمائے, اور آپ کو نفس و شیطان کی مکر و فریب کے توڑنے میں کمال عطا فرمائے. تو حضرت اقدس کے ان دعائیہ کلمات کو پڑھ کر جس قدر احقر کو مسرت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ناکارہ کے لیے حضرت اقدس کی جملہ دعاؤں کو قبول فرمائے. یعنی حضرت ہردوئی رحمت نے حضرت والا کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے, اور آپ کو اس کو توڑنے میں کمال عطا فرمائے ان کے مکر و فریب کو. اب دیکھیے جتنی کتابیں حضرت والا کی ہیں, کیسی کیسی چالیں حضرت والا نے بتائی ہیں, کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں باریک بینی, کہ ہم اس لیول پہ ہمیں اس طرح گناہ سے بچنا ہے, اور اس طرح عورت اس ڈیزائن کی عورت آ جائے یا غصے میں بھی بد نظری نہیں کرنی ہے, ہنس کے بھی اس سے بٹن دبا دبا کے یا اس کو نہیں بلانا ہے. سارے حضرت نے طریقے بتا دیے بد نظری سے بچنے کے, تو اتنے طریقے بتائیں کہ جو چاہو اختیار کر لیں. پھر حضرت یہ جب اللہ والے اس طرح کی باتیں لکھیں تو اپنے آپ کو ایسا سمجھنا نہیں چاہیے, پھر یہ جواب دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے ان دعائیہ کلمات کو پڑھ کر بہت خوشی بھی ہوئی, مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ناکارہ کے لیے حضرت اقدس کی جملہ دعاؤں کو قبول فرمائے. دراصل یہ دعا اس قدر جامع ہے جو ہر سالک کے لیے ابتدا تا انتہا اشد ضروری ہے. پھر لکھا ہوا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھ لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور مسلمان عورتوں سے ہی فرما دی اگلی آیت میں کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کو ساتھ ساتھ بیان فرما کر یہ سبق بھی دے دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت پر موقوف ہے. جس نے آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا اس کی شرمگاہ کی حفاظت خطرے میں ہے. اور ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو, بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زنا کے قریب جانے کو بھی حرام فرما کر یہ سبق دے دیا کہ جو اسباب زنا سے قریب کرنے والے ہیں ان سے بھی بچو, کہ مقدمہ حرام کا حرام ہوتا ہے. وہ کون سے اسباب ہیں؟ وہ انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب, فیس بک, انٹرنیٹ جو موبائل میں لگا ہوا ہے ہمارے. اور انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ زنا کا فعل ہمیشہ انہی مواقع میں ہوتا ہے جہاں اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے اختلاط مجالست اور ہم کلامی کرتا ہے. یعنی اجنبی ہے, نامحرم ہے مرد اور نامحرم عورت, مکس گیدرنگ ہوئی, وہاں ملاقات ہوئی, اس میں نظر پڑی, پھر یہ ایسا موقع آتا ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا, اب تو یہ کہ اجنبی مرد اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کسی بھی عورت کو موبائل پہ دیکھ لیا, تو پھر ظاہر سی بات ہے اب انسان کیسے قریب بچ سکتا ہے گناہ سے, یا اخباروں کے اندر تصویریں آ رہی ہیں, اور پھر نفس سے مقابلہ مشکل ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا فرما کر تقویٰ کی راہ کو ہم سب پر آسان فرما دیا ہے. قرآن شریف کی آیت ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے مت رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور چھپی ہوئی زینت مردوں پر ظاہر ہو, مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو. اس آیت سے قبل عورتوں کو زینت, مواضع زینت, سر اور سینہ وغیرہ کو چھپانا واجب فرما کر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا کہ بہت سے فقہا نے اسی سبب سے عورتوں کی آواز کو ستر میں داخل کیا ہے, بالخصوص جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل ہی ممنوع ہے. اسی طرح خوشبو لگا کر یا مزین برقع, ڈیزائن والا برقع پہن کر نکلنا بھی ممنوع ہے. آج کل تو برقع فیشن بن گیا کیونکہ ٹیکسی کی جگہ ٹیکسیاں چل گئی ہیں, عورتوں کی چل گئی نا, تو اس میں اسکارف پہن کے چلا رہی ہیں خاتون صاحبہ, یہ بھی فحاشی پھیلانے کا ذریعہ ہے. سب عورتوں گھر میں بیٹھنے کا حکم ہے, ڈرائیونگ کرنے کا حکم تھوڑی ہے, وہ ڈرائیونگ کریں گے. اور ایک اور جگہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں, تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بضرورت بولنا پڑے نزاکت سے مت بولو, نزاکت مت کرو, اس سے ایسے شخص کو طبعاً جان بوجھ یعنی طبیعتاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے, اور قاعدہ عفت کے موافق بات کہو یعنی صرف نسبت بلا تقویٰ ہیچ ہے, اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی ہوتی ہے, تم سادہ مزاجی سے اس انداز کو مت استعمال کرو بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو, یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھا پن ہو, یہ طرز عفت کا محافظ ہے. آواز میں نرمی نہ ہو, موٹی آواز کر کے بات کرے ورنہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھر بات کرے تاکہ آواز میں نرمی نہ آئے. ان آیات سے حسب ذیل سبق ملتا ہے. نمبر ایک, عورتوں کو بوقت شدید ضرورت, اگر شدید ضرورت کے وقت ہے, اگر غیر محرم مرد سے بات کرنی ہو تو پردے کے باوجود آواز کو بھی نرم نہ ہونے دیں. تکلف اور اہتمام سے آواز کو ذرا سخت کریں جس میں لچک اور نزاکت کی ذرا بھی آمیزش نہ ہو. گرمی لگ رہی ہے, ادھر آ کے بیٹھ جاؤ نا پنکھے کے نیچے. جب عورتوں کے لیے حکم ہے تو مردوں کو غیر محرم عورتوں سے نزاکت والی آواز سے بولنا کب جائز ہوگا؟ لہذا بوقت ضرورت غیر محرم عورتوں سے بات کرتے وقت اپنی آواز کو سخت رکھنا چاہیے. سبحان اللہ, اپنی بیوی سے تو ایسے بات کریں گے جیسے کوئی بہت ہی غصے والے آدمی ہیں, اور جب ریسیپشن میں کوئی عورت بیٹھی ہوگی یا دفتر میں کوئی عورت بیٹھی ہوگی یا اور کہیں جائیں گے ٹکٹ لینے, میں سنیے جدہ کا ٹکٹ کتنے کا ملے گا پلیز ذرا بتا دیں گے؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. اس وقت نرم آواز ہو جائے گی, اس وقت ذرا بھاری آواز کرے گی. نامحرم عورت ہے سامنے, گھر سے نکلی بے پردہ عورت ہے, اس کو نرم آواز سے بات نہیں کریں گے. اس وقت یہ ٹکٹ کتنے کا جدہ کا, اس طرح بدتمیزی سے بات کریں گے. اس وقت ضروری ہے ایسے نرم ایکسکیوز می کائنڈلی. جس شخص کو عورتوں کی آواز کی نرمی اور نزاکت سے خیالات فاسدہ پیدا ہوں یا عورتوں کی طرف میلان پیدا ہو تو قرآن نے استماع و کشش, میلان اور رغبت کو قلب کی بیماری قرار دیا ہے. اس سے دور حاضر کے ان دوستوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو ٹیلی فون ایکسچینج پر یا ایئرپورٹ پر عورتوں کو محض اس وجہ سے ملازم رکھتے ہیں کہ ان کی آواز سے کانوں کو لطف ملتا ہے اور مردوں کی آواز سے سما خراشی ہوتی ہے. خوب یاد رکھنا چاہیے بالخصوص سالکین طریق اور عاشقین حق کو کہ حظ نفس کا نقطۂ آغاز اللہ تعالیٰ سے بعد و فراق کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. لہذا دشمن ایمان و دین یعنی نفس کو خوش کرنے سے ہوشیار رہیں. حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں, جس مرد اگرچہ وہ امرد و لڑکا نہ ہو, گفتگو میں اس کی آواز, اس کے نقشے, اس کے چہرے, اس کی آنکھوں سے نفس کو لطف ملنا شروع ہو جائے فوراً ہٹ جائے, کیونکہ بعض حسین لڑکے داڑھی مونچھ کے کچھ نکلنے تک بھی اپنے اندر حسن کا اثر رکھتے ہیں اور عشق مجاز کے بیماروں کو بیمار کرتے ہیں. بس نفس کے بیمار کو حسن رفتہ کے آثار تک دیکھنے سے احتیاط رکھنی چاہیے. اس کا خلاصہ یہ ہے, نفس کو جس سے بھی مزہ ملے اس سے فوراً الگ ہو جائے, کیونکہ نفس کو ذرا بھی مزہ ملنا خطرے سے خالی نہیں. دشمن کو تھوڑا خوش دیکھنا بھی گوارا نہ کرنا چاہیے, کیونکہ تھوڑی خوشی سے بھی نفس کو طاقت آ جاتی ہے, پھر وہ کسی بڑی گناہ میں کھینچ کے بڑی معصیت میں کھینچ لے جائے گا. اس طرح غیر محسوس ہلکی حرارت زیادہ خطرناک ہوتی ہے, یعنی ہلکا بخار ہو جائے, وہ احساس ہوتا ہے ہلکا ہلکا ہلکا فیور ہے, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی اس کے علاج سے غافل رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو ہلکا سا بخار ہے. اسی طرح جس شخص کی طرف نفس کا ہلکا سا ہی میلان ہو, اس کی صحبت بھی بہت نہایت خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ شدید میلان شدید رغبت والی صورتوں سے تو سالک بھاگتا ہے, پر یہاں ہلکے میلان کے سبب اسے احتیاط کی توفیق نہیں ہوتی. اس طرح ہلکے ہلکے زہر کو شیطان اس کی روح میں اتارتا رہتا ہے, یہاں تک کہ نفس جو ہے قوی ہو جاتا ہے اور سالک کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف نہایت آسانی سے کھینچ لے جاتا ہے. لہٰذا تو اللہ کا شعر ہے یا طائف صاحب کا ہے, گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا. پھر لکھا ہوا ہے, نفس کا ازدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں ادھر اس نے ڈسا نہیں. یہ نفس کا ایسا ازدہا ہے. پھر بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے امارہ کا اے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. یہ اس لیے بڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس کو گاہے بگاہے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم لوگ حفاظت میں رہیں. بہت درد بھری باتیں حضرت والا نے اس کو اپنے قلم مبارک سے خود لکھی ہیں. سالک کے لیے عورتوں اور لڑکوں سے اختلاط میل جول نہایت زہر قاتل ہے, کیونکہ ذکر کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں گیا دل نرم ہو گیا, اور جو ہے ذکر کیا تو دل نرم ہو گیا, اور طبیعت میں لطافت بھی بڑھ جاتی ہے. بس انہیں حسن کا ادراک اور احساس اور زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اکثر شیطان جب گمراہی کے ہر راستے سے مایوس ہو جاتا ہے تو صوفیوں کو حسین لڑکوں اور عورتوں کے چکر میں لانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے سالکین کو لڑکوں اور عورتوں سے بہت ہی احتیاط اور بہت ہی دوری کا اہتمام رکھنا چاہیے, اور اگر لڑکوں کی طرف یا عورتوں کی طرف بدنگاہی یا میلان شدید محسوس ہو فوراً مرشد سے رجوع کریں. ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ تجھے تجھ سے ملاقات کی کیا صورت ہے ارشاد ہوا دع نفسک و تعال اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ اے حافظ تو خود ہی حجاب ہے تو ہی درمیان سے اٹھ جا سبحان اللہ فرمایا کہ صرف ذکر اور مراقبوں سے بیماری نہیں جاتی یہ چیز تو معین ہے اصل یہ چیز تو یعنی معین ہے ہیلپ دیں گی ہمیں بچانے میں گناہ سے مگر اصل کام ہمت اور ارادے سے ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں ہمت کریں اور ارادہ کریں اور اللہ سے ہمت کی دعا کریں اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو فرماتے تھے کہ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو اگر بضرورت بیٹھنا ہو تو راستے کا حق ادا کرو صحابہ کرام نے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر نیچی رکھنا کسی کو تکلیف نہ دینا سلام کا جواب دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلی بات کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قوم لوط والے عمل کے فاعل و مفعول پر دیوار گرا کر ہلاک کر دیا یہ جو لڑکوں سے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ایسے شخص کی طرف جس نے کسی مرد کے ساتھ گناہ کیا اسی سمندر کے کنارے 300 سال تک اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھا رات کو نماز میں قیام کیا کتنی زبردست عبادت 300 سال تک پھر ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو جانے کے سبب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور سب عبادت کو چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاصی عطا فرمائی اس بلا سے ان کے بعض عمل کی برکت سے کیونکہ انہوں نے نیک عمل کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاصی دے دی اور توجہ فرمائی اور معاف فرما دیا پھر مخاطب سے فرمایا اے اوقاف تم نکاح کر لو ورنہ تو خسارے میں ہوگا اس طرح حدیث کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بدون بیوی کے ہیں اور تمہارے مرنے والوں میں برے لوگ وہ ہیں جو بدون بیوی کے تھے اور اوقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح نہ ہونے کے سبب شیطان کا بھائی فرمایا نیز ارشاد فرمایا صالحین پر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورتیں ہیں پھر حضرت اوقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر لیا میں جن نوجوانوں کی بھی شادی نہیں ہو رہی وہ شیخ سے مضبوط رابطہ رکھیں تاکہ جوانی بچ جائے نکاح کے لیے روٹی کپڑا مکان بھی دینا بیوی کو ضروری ہے اس حدیث میں نکاح کی ترغیب ہے اور نکاح نہ کرنے کے فتنوں کا ذکر ہے لیکن نکاح سے مجبور لوگوں کے لیے دوسری روایت میں علاج کثرت سے روزہ رکھنا ہے صرف ایک روزے سے کام نہیں بنے گا کثرت سے اور شیخ سے مشورہ کریں پھر بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر بھی ان کا وہ کم نہیں ہوتا یہ مرض ایک دو روزے سے کام نہیں بنتا مسلسل 20-25 دن روزہ رکھیں گے تو پھر کنٹرول ہوگا لاغا بھی نہ ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو لوگوں نے عرض کیا وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ اگرچہ مال کثیر رکھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ مال کثیر رکھتا ہو پھر فرمایا وہ عورت مسکینہ ہے جس کا شوہر نہ ہو لوگوں نے عرض کیا وَإِن كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ اگرچہ مال کثیر رکھتی ہو ارشاد فرمایا اگرچہ مال کثیر رکھتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا پونجی ہے اور بہترین دولت دنیا کی نیک عورت ہے جس کو اللہ نے ایک عورت دی ہے بہت بڑی دولت ہے کافر کی تلوار سے تو ایک مرتبہ شہادت ہوتی ہے اور مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے اور نفس کے ان مجاہدات میں ایک عمر بسر کرنی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جہاد کو جہاد اصغر اور نفس سے جہاد کو جہاد اکبر ارشاد فرمایا اس کی دلیل بھی مل گئی حضرت والا کی ایک آواز میں ماشاءاللہ قرآن حدیث شریف کی جہاد اصغر میں جب کافروں کی تلوار سے مومن شہید ہوتا ہے تو اس کا خون دنیا کے لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے لیکن خواہشات نفس کی گردن پر امر الہی یعنی اللہ کے حکم کی تلوار سے جو عمر بھر معنوی باطنی شہادت ہوتی رہتی ہے اس خون کو سوائے اللہ پاک کے کوئی نہیں دیکھتا مثال کے طور پر جب کسی حسین کا سامنا ہو اور عاشق کے حق نے اپنی آنکھیں باوجود تقاضائے شدید کے اس سے ہٹا لیں اور آگے بڑھ گیا اور بزبان حال آسمان کی طرف دیکھ کر بارگاہ کبریا میں عرض کیا بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں حاصل یہ کہ تمام عمر یہ اندرونی زخم اگرچہ مخلوق سے پوشیدہ ہے پر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارا بندہ ہماری رضا میں کس طرح لہو پی رہا ہے اور زخم پر زخم دل پر کھا رہا ہے. سینے کے زخم میدان محشر میں انشاءاللہ آفتاب سے زیادہ روشن ہوں گے. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب, لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. اے دوست مبارک ہوں تجھے دل کی حسرتیں, تجھ پر برس رہی ہیں تیرے رب کی رحمتیں. حضرت والا کا شعر ہے. اے دوست مبارک ہوں تجھے دل کی حسرتیں, تجھ پر برس رہی ہیں تیرے رب کی رحمتیں. سبحان اللہ. ایک انعام یہ ملتا ہے کہ تمام عمر مجاہدے سے ایسے آدمی کا دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے, ہر وقت توڑ رہا ہے دل کو, اور غمزدہ ٹوٹے ہوئے دل سے مناجات اور دعا میں خاص لذت عطا ہوتی ہے اور خاص اثر ہوتا ہے. حضرت والا کا شعر ہے. ہر جگہ حضرت والا نے زبردست شعر فٹ فرمایا ہے. اے ٹوٹے ہوئے دل تیری فریاد کا عالم, اے ٹوٹے ہوئے دل تیری فریاد کا عالم, اے ٹوٹے ہوئے دل پہ نگاہیں کرم انداز, اے ٹوٹے ہوئے دل پہ نگاہیں کرم انداز. بارگاہ حق تعالیٰ میں قرب اعلیٰ کے ساتھ ان کی دعا نہایت درد سے نکلتی ہے, جس سے حجابات عالم باقی نہیں رہتے. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں, خیرت کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. پھر حضرت والا کا شعر ہے. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے, مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. برطانیہ کے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے. اس نے اپنی محبوبہ کے عوض تخت شاہی کو خیر بات کہہ دیا, جبکہ وہاں کی اسمبلی نے شرط رکھی تھی یا تو اس حسینہ سے تعلق ختم کرو یا تخت شاہی سے دستبردار ہو جاؤ. تو اس نے حسینہ سے تعلق کر لیا اور سلطنت چھوڑ دی برطانیہ کے بادشاہ نے. یہ دیکھیے ایسا مگر فرما رہے ہیں, بس جب مومن ایسے حسین کے عشق سے سچی توبہ کرتا ہے جس پر وہ سلطنت فدا کر دیتا اگر اس کے پاس ہوتی, لیکن اللہ کے خوف سے رضاء حق کی خاطر وہ ایسے چاند و سورج جیسے حسینوں سے نگاہ کو بچاتا ہے اور ان کے عشق سے دستبردار ہوتا ہے, تو ایک سلطنت نہیں نہ جانے کتنی سلطنتیں راہ حق میں اس نے گویا قربان کر دیں. پس مفت میں اس شاہ کے تباہ حضرات کو اس مجاہدے کی برکت سے اتنا رفیع مقام میدان محشر میں انشاءاللہ ہاتھ لگے گا. توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. فرمایا متقی بندوں کی آنکھوں میں خاص نور ہو چمک ہوتی ہے, ان کے چہروں پر خاص نور ہوتا ہے, اور بندگاہی سے آنکھوں کے اندر بے رونقی اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے, جس سے چہرے بے رونق اور بے نور معلوم ہوتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا. آپ نے اس کی آنکھوں سے ظلمت محسوس کر کے ارشاد فرمایا, کیا حال ہے ایسی روحوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. اور ایک یہ ہے, متقی بندوں کو آنکھوں کی حفاظت کرتے کرتے ایسا ملکہ ایسی روحانی قوت عطا ہو جاتی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اگر متقی کامل ہو اور کوئی بے حیا شوخ اس کی آنکھیں زبردستی پھاڑ کر اپنے کو دکھائے تو اپنی شعائے بصر پر حکومت کرے گا. یعنی وہ عورت بہت موٹی تازی ہو, 40 کلو کی یا اور کتنی, 40 من کی سمجھ لیجئے, تو اور وہ چھوٹے سے ایک متقی شخص ہے بچتا ہے گناہ سے اور اس کے اوپر چڑھ گئی وہ, اور وہ بولی مجھے دیکھو. تو فرمانے وہ اس وقت حضرت والا فرمانے وہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے گا. اس نے پورے اس کو پکڑ لیا, میں اس کو آنکھوں کنٹرول کر رہا ہے, اس کو دیکھے گا نہیں, اس کو دیکھنے نہیں دے گا, بس صرف دھندلا سا عکس جو اختیار سے باہر ہے یعنی حسن کے نکات سے شعائے بصر کو محفوظ رکھے گا. آنکھیں کھلی ہوں گی تو پوری طرح بینا نہ ہوں گی, جس طرح کسی پر پھانسی کا مقدمہ ہو دنیا اسے دھندلی اور بے رونق نظر آتی ہے. اللہ والوں کی بھی قیامت کے فیصلے کا خوف پھانسی سے بھی زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ ایسے وقت ہمت کر کے نظر بچاتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے, وہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, شہوت اور بدنگاہی کے تقاضوں پر صبر سے ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہجڑا جو ہے ہجڑا ولایت عامہ سے آگے نہیں ترقی کر سکتا, کیونکہ اس کو مجاہدے کا وہ غم نہیں جو مرد کامل کو پیش آتا ہے. بدنگاہی سے اہتمام کرنا پڑے گا. بار بار بچنے میں نفس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے, اس سے روح میں بار بار نور پیدا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, خدا کی راہ میں جس جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو دل میں نور بنتا ہے. گیند کو حضرت والا فرما رہے ہیں, گیند کو جتنے زور سے پٹکو زمین پر اسی قدر اوپر جاتی ہے. اسی طرح نفس کو اس کے برے برے تقاضوں کے وقت جس قدر زور سے دبائیں گے اسی قدر حق تعالیٰ کی طرف اسے بلندی اور قرب عطا ہوگا. ये खोल ले, हफ्स हो रहा है थोड़ा सा, पर्दा खोल ले, खिड़की खुली है, जाली लगा के खोल। जी अब सही है माशाल्लाह, हवा क्रॉस हो रही है। अजीब बात लिखी है, बहुत ही रूहानियत वाली बातें सारी। मारूमी फरमाते हैं, तिफले रूह को शैतान का दूध पीने से रोको, इसके बाद फरिश्तों से तुम्हारी दोस्ती शुरू हो जाएगी। नफ्स और शैतान दोनों दुश्मन से बहुत होशियार रहना चाहिए, वरना दुनिया और आखिरत दोनों चौपट और तबाह हो जाएंगे। बिगाड़ा दीन को अपने, कहीं दुनिया ही बन जाए, न कुछ दीन ही रहा बाकी न दुनिया के मजे पाए। बिगाड़ा दीन को अपनी, कहीं के दुनिया ही बन जाए, न कुछ दीन ही रहा बाकी न दुनिया के मजे पाए। बड़ी दौलत मिले उसको जो हो अल्लाह का आशिक, उम्मीद अजर उकबा पर ये दुनिया उससे छुट जाए। बड़ी दौलत मिले उसको जो हो अल्लाह का आशिक, उम्मीद अजर उकबा पर, आखिरत के उम्मीद के अजर पर ये दुनिया उससे छूट जाए। दुनिया से छूट जाए, दुनिया से मुराद गुनाह है। नफ्स और शैतान से हर घड़ी मुकाबले करने को तैयार रहे, जो काम करने को ये कहे हरगिज ना करे। मसलन ये कहे, नफ्स कह रहा है बेरीश लड़के की बातें सुनो, या उसकी तरफ देखो, या उसके पास चलो, या इंटरनेट पे तस्वीर देख लो, आज वीडियो गेम खेल लो, कॉमेडी शो देख लो, या यूट्यूब पे ड्रामा देख लो, तो हरगिज नफ्स का कहना मत माने। दो तीन दफा नफ्स की मुखालफत करने से इंशाल्लाह उसका तकाजा जाता रहेगा या कमजोर हो जाएगा। अन नफ्स का तिफली इन तुहमिल हूँ शब आला हुब रेजाई व इन तुफतिम हूँ यन फतिम हूँ। नफ्स मिसले बच्चे के है, अगर दूध पीने की आदत से न छुड़ाओगे तो ये दूध पीते पीते जवान हो जाएगा, अगर छुड़ा दोगे तो छोड़ देगा। और अपने नफ्स की निगरानी हर वक्त करता रहे, अपने हर काम में सोचता रहे तकाजा नफ्स या वसवसा शैतानी तो नहीं है, तो फौरन मुखालफत करे, ढीला और सुस्त न पड़े। अल्लाह ताला से बसत जारी और इल्हा से अर्ज करे कि या अल्लाह इन दुश्मनों से तू पना दे, अगर तू पना न देगा तो हमको कोई दूसरा पना देने वाला भी तो नहीं है, हम सब घाटे में पड़ जाएंगे। वमा जालिका अल्लाह भी अजीज, और ये हिफाजत अल्लाह ताला पर कुछ मुश्किल नहीं। ये सोच ले अगर अमृत परस्ती बेरीश लड़कों से इश्क करूंगा तो ये बात जरूर जाहिर होगी, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाया नहीं जा सकता। मुश्क की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। और हरकत और सकानात, उठना बैठना, बातचीत करना वगैरह जरूर कह देगा ये अमृत परस्त है। जब ये जाहिर हो जाएगा तो तमाम इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि इज्जत अल्लाह ताला की इताअत में है। जिस अजीज ने अल्लाह की बारगाह से सरकशी की तो जहां भी गया कहीं इज्जत ना पाई। बस खिदमत दीन करें और अल्लाह से दिल लगाएं, जब तक खिदमत दीन की तौफीक नहीं हो रही, जो दीन की खिदमत करे उनके साथ रहे, उनकी नुसरत करे यानी अपने शेख के साथ। और सारी खुराफात से दिल को पाक साफ रखे, जहां तक हो सके दिल को फारिग रखे, ये बहुत बड़ी दौलत है। और बाहर दिल देखता रहे, अल्लाह पाक के ताल्लुक की लज्जत पर जो रश के हफ्ते अकलीम है शुक्र गुजार रहे। तालिब इल्म को अमूमन और तालिब दीन को खुसूसन सब गुनाहों से बिलखसूस शहवत के गुनाहों से सख्त परहेज करना चाहिए, क्योंकि शहवत के गुनाहों से तमाम आजा बिलखसूस दिल और दिमाग में ही बहुत कमजोर हो जाता है, और हुस्न भी जाता रहता है, चेहरा बदनुमा पीला हो जाता है, देखने में खराब मालूम होता है। दिल बवजह तरद्दुद और खौफ के, और दिमाग जो है बवजह मादे के निकल जाने के नहायत कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि सरमाए राहत और कुव्वत और सेहत वही मादा है। इसके जाया करने से कुव्वत हाफजा भी कमजोर हो जाता है, और तालिब इल्म को सेहत दिल और दिमाग और कुव्वत हाफजा की नहायत जरूरत है। अगर ये आजा ज़ईफ हो गए तो ना पढ़ सकेगा, ना पढ़ाया हुआ याद रख सकेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद वकी रहमतुल्लाह अलैह से हाफिजे की कमजोरी यानी कसरत निसियान की शिकायत की, मैं भूल जाता हूँ, फरमाया गुनाहों से परहेज करो, क्योंकि इल्म जो है अल्लाह ताला का फजल है, और अल्लाह का ना फजल ना फरमान को नहीं अता होता। और यूं सोचिए, अगर मैंने गुनाह किया तो इल्म से महरूम रहूंगा और सेहत और आफियत से महरूम हो जाऊंगा, और अल्लाह ने पर्दादरी कर दी यानी गुनाह को जाहिर कर दिया तो लोगों में भी जिल्लत होगी, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। और यूं गौर करे कि मौत और बीमारी का वक्त मुकर्रर नहीं, जब ही मर जाए या बीमार हो जाए اور بیمار ہو کر یا مر کر تو گناہ چھوڑنا ہی پڑے گا. تو جو چیز بیمار ہو کر یا مر کر چھوڑ جانے والی ہو, صحت و حیاتی میں سے چھوڑ دینا چاہیے. چکن گونی آج کل چل رہا ہے جو ہڈیوں میں درد, اس وقت کسی کو ہنسی یاد آئے گا کتنا شدید درد ہو رہا ہوتا ہے. اتنے ہمارے دوستوں میں پیر بھائی کو بھی ہو گیا تھا, ابھی صبح سے ملاقات ہوئی, یہ بیماریاں چل رہی ہیں, اس وقت کوئی یاد آئے گی کہ حسین کھڑی ہے دیکھے, اس وقت تو تڑپ رہا ہوگا, اتنی سخت درد ہو. اللہ ہمارے گھر والوں کی سب کی حفاظت فرمائے. جتنی مہلک بیماریاں یہ سب بڑھتی جا رہی ہیں گناہ کی وجہ ہے, مگر نیک لوگوں پر بھی آ جاتی ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ جائے یہ گناہ کی وجہ ہے, ان پہ آزمائش کی وجہ سے آتی ہے. کیونکہ جب عذاب آتا ہے, جیسے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوتا ہے, جب گناہ جب تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے, تبلیغ سے مراد منکرات سے روکنا چھوڑ دیں گے, تو عذاب سب کے اوپر آئے گا, اس وقت خاندیوں کا عذاب سب نیک بد سب اس میں آ جائیں گے, مگر قیامت کے دن پھر وہ نیک اور بد الگ الگ ہو جائیں گے. تو فرمایا جو چیز مر کر یا بیمار پڑ کر چھوٹ جانے والی ہو, صحت ہی میں اسے چھوڑ دینا چاہیے, تاکہ تارے کے معصیت ہو, مترو کے معصیت نہ ہو کہ میں گناہ چھوڑا ہے, خود بخود چھوٹے. یہ کوئی مردانگی بات نہیں, یہ کہ صحت تھی, طاقت تھی, جوانی تھی, ہمت تھی, فراغت تھی, پیسے تھے, مال تھا, پورے اسباب تھے, انٹرنیٹ لگا ہوا تھا گھر میں, مگر میں نے چھوڑا اس گناہ. اور قابل اجر جو ہے مدح تارے کے, نہ کہ مترو. یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں شہوت کے تقاضے پر عمل نہیں کروں گا, نہ دیکھوں گا, نہ بات کروں گا, نہ بات سنوں گا, نہ دیکھوں گا, نہ بات کروں گا, نہ بات سنوں گا. اور لڑکوں اور عورتوں کی صحبت سے بہت سخت پرہیز کرے. اگر کسی لڑکے کے ساتھ پڑھنے اور سبق میں تکرار کرنے یا دور کرنے میں ہو تو بقدر ضرورت پر اکتفا کرے. اگر اپنی طبیعت میں برا میلان پائے تو فوراً بہت جلد اس کا ساتھ چھوڑ دے. اور تکرار یعنی ریپیٹ کرنا, اسے سبق کا بار بار دہرانا سب بند کر دے, علیحدہ پڑھے, اور جلد سے جلد دو رکعت توبہ کی نماز پڑھ کر خوب دل سے توبہ کرے. کیونکہ اگر علیحدہ ہونے میں دیر کرے گا, تعلق کی جڑ مضبوط ہو جائے گی اور الگ ہونے کی ہمت کمزور ہو جائے گی, پھر گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا. جیسے بہت سے لوگوں کو فیس بک کی جو عادت پڑ گئی ہے چھوٹ نہیں رہی, وہ عادت پڑ گئی, اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, شیخ کہتے ہیں کہنے تو ایسی جڑ مضبوط ہو گئی ہے کہ اب شروع میں چھوڑ دیتے تو صحیح تھا, مگر ابھی بھی چھوڑ سکتا ہے. ہمت ہے مردانہ, حضرت والا کا شعر ہے, بہت پیارا شعر ہے کہ ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار, ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار, عارضی راحت کی خاطر, دائمی راحت کی خاطر, عارضی راحت کو چھوڑ. بلکہ کچھ اور شعر تھا, ہمت مردانہ اختیار کر, رک رک کے بیان آ رہا ہے, نیٹ کا بتا رہے ہیں, صحیح نہیں چل رہا. اگر اس لڑکے سے یوٹیوب, فیس بک سے, انٹرنیٹ سے الگ ہونے میں تاخیر کری تو تعلق کی جڑ مضبوط ہو جائے گی اس لڑکے سے, یوٹیوب, فیس بک سے, انٹرنیٹ سے. اچھا آپ نے یہ والا لگایا ہوا ہے, اور الگ ہونے کی ہمت کمزور ہو جائے گی, پھر گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا, اور اللہ نے اب عجیب بات فرمائی. اب کیونکہ اس سے مضبوط تعلق ہو گیا لڑکے سے, لڑکی سے, فیس بک اور یوٹیوب سے چیٹنگ کرتے کرتے, اب کیا ہوا, اب اللہ نے بہت مدت کے بعد فضل فرمایا, توبہ نصیب ہوئی, تب بھی برسوں ان کے خیالات اور وساوس نماز اور کتاب کو خراب کریں گے, اور سخت الجھن ہو جائے گی, دل پریشان, مغموم, متفکر رہے گا, اور جلدی الگ ہو جانے سے ان سب بلاؤں سے نجات رہے گی, اور دل میں فرحت اور خوشی کا خزانہ اور ایک بڑا عالم رہے گا. لڑکوں عورتوں کو دل میں جگہ دینا, دل کو خدا کی محبت سے محروم کرنا کس قدر بری بات ہے. اللہ عز و جل کے جمال بے مثال کو چھوڑ کر ان مردہ ناپائیدار صورتوں پر عاشق ہونا کیسی بے سمجھی کی بات ہے. کہاں وہ نور آفتاب, کہاں یہ مردہ چراغ. بے شک یہ مرض ہے, اس کا علاج مجاہدہ ہے, یعنی بزور مخالفت کرنا نفس کی, اور صدور خطا پر کوئی جرمانہ مقرر کرے. مثلا ایک نظر پر 20 رکعت نفل پڑھے اور کچھ صدقہ کرے شیخ سے پوچھ کے, انشاءاللہ پوری اصلاح ہو جائے گی. اور ذکر ایسا کرے لا الہ الا اللہ کا 100 دفعہ ذکر جو عاشق مزاج لوگ ہیں اور کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہیں لڑکے کے عشق میں تو اس طرح لا الہ یہ تصور کرے کہ اس کے تعلق کو قلب سے خارج کیا میں نے اور الا اللہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں داخل کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد اپنے مرنے کا مراقبہ کرے کہ دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے روبرو جانا ہے اگر وہ سوال کریں گے تو کیا جواب دوں گا کیا منہ دکھاؤں گا اس کے مرنے کا تصور کرے کہ مر کر گل سڑ کر کیڑے پڑ جائیں گے صورت بگڑ جائے گی دیکھنے والے کو بھی نفرت ہو جائے گی اور جو ہے استغفار توبہ استغفار کرے اللہ سے کہ 2 ہفتے کے بعد اطلاع کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس نے یہ خط تھا کسی کا تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ اس کو نصیحتیں فرمائی تھی اس کا جواب دیا کہ حضور والا جب سے میں نے آپ کی گزارشات پر عمل شروع کیا اس کی برکت سے مجھ کو اس عورت کی صورت سے نفرت پیدا ہو گئی اس کے خیال سے طبیعت علیحدہ ہو گئی پھر حضرت نے لکھا الحمدللہ الف الف مرہ ہزار ہزار شکر اللہ پاک کا شیخ کو خط لکھنا چاہیے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایک شخص نے لکھا میں کسی عورت پر عاشق بھی ہوں اس کی محبت سے بے حد پریشان ہوں دین اور دنیا دونوں تباہ ہو رہے ہیں برائے کرم علاج فرمائیے فرمایا جس سے عشق ہے اس کی صحبت کو فوراً چھوڑ دو اس سے بہت دوری اختیار کر لو ظاہری دوری بھی باطنی دوری بھی ظاہری دوری یہ ہے کہ اس سے نہ بولو نہ اس کے کان میں آواز پڑھنے دو نہ اس کو دیکھو نہ اس کا تذکرہ کرو نہ اس کا تذکرہ کسی سے سنو اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے اکاؤنٹ وغیرہ سب ڈیلیٹ کر دے موبائل کی سم بدل دے اپنی اور باطنی دوری یہ ہے کہ جان بوجھ کر اس کا تصور دل میں مت لاؤ اگر آ جائے کسی اور کام میں لگ جاؤ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو اور اللہ کا ذکر جو بتایا گیا اس میں عمل کرو گو دل نہ لگے ذکر میں پھر بھی ذکر کرو اور موت کے بعد کیا ہوگا اس کو سوچا کرو اور پھر اطلاع کرو جواب دیا الحمدللہ اس عورت کی محبت میں کمی شروع ہو گئی تو حضرت نے جواب دیا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا انشاءاللہ اور زیادہ نفع ہوگا پھر لکھا اس نے اس عورت کی محبت تو کم ہو گئی اہل خانہ سے محبت بڑھ گئی مگر اس کی محبت اب تک دل سے بالکل ختم نہیں ہوئی جب اس کا خیال آتا ہے دل میں درد سا معلوم ہوتا ہے حضرت دعا فرمائی اثر بھی ختم ہو جائے تدبیر فرمایا جواب دیا تدبیر صرف یہی ہے کہ اس سے اس قدر دوری ہو کبھی سامنا بھی مت ہو پھر یہ کیفیت نہیں رہے گی اگر ہلکا میلان باقی رہا تو نقصان نہیں پھر حضرت والا نے اس میں نوٹ فرمایا کہ اخر مؤلف عرض کرتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک جگہ پر لکھا ہے اگر صدمہ اور جدائی سے کسی کو غم برداشت کرتے کرتے موت آ جائے وہ تو وہ شہید ہوگا پھر یہ حدیث لکھی ہے من عشق و قتم و عفا ثم مات فہو شہید جو عاشق ہوا اپنے عشق کو چھپایا یعنی اپنے مسلح اور مرشد کے علاوہ شیخ کو بتا سکتے ہیں کسی پر ظاہر نہ کیا نہ اس معشوق پر ظاہر کیا اور وہ پاک دامن رہا یعنی آنکھوں کو دیکھنے سے کانوں کو اس کی بات سننے سے دل کو اس کے خیالات لانے سے پاؤں کو اس کی طرف جانے سے ہاتھ کو اس کو خط لکھنے سے باز رہا اس ضبط اور صبر سے مر گیا فہو شہید وہ شہید مرے گا مرقات المفاتی کتاب الجنائز میں یہ حدیث شریف ہے ایک شخص نے کہا حسین لڑکوں کو دیکھتا ہوں دل میں ایک لذت شعلہ زن ہو جاتی ہے میں فوراً منہ پھیر لیتا ہوں جواب دیا منہ بھی پھیرنا چاہیے اور قلب بھی توجہ بھی ادھر سے ہٹا لے جس کا سہل طریقہ ہے کہ فوراً خیال دوسری طرف کر لے اور حضرت فرماتے بڈھے کی طرف چلے آئے کہ بڈھا ہے اور اس کی آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے اور بالکل کمر جھکی ہوئی اس کی منہ سے رال بہ رہا ہے بدبو آ رہی ہے جسم سے یہ سوچ لے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا یا رسول اللہ بعض لوگ ہم میں سے اپنے دل میں ایسے خیالات پاتے ہیں ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ محبوب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ محبوب معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اس کو زبان پر لائے ایسے وسوسے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے فریب اور کوشش کو وسوسے تک ہی محدود رکھا آگے بڑھنے نہیں دیا اس حدیث سے جو علاج وسوسے کا مذکور ہے محققین اس کے موافق تعلیم دیتے ہیں کہ وسوسے پر غمگین نہ ہو بلکہ خوش ہو جائے پریشان نہ ہو مجھے وسوسے آئے بلکہ خوش ہو جائے کیا خوش ہو جائے کہ جو بلائیں وسوسے سے بڑی ہیں ان سے اللہ نے بچا لیا. اس خوش ہونے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان مومن کی خوشی سے ناخوش ہوتا ہے, پس جب وہ دیکھے گا یہ وسوسے سے خوش ہو رہا ہے, جیسا کہ الفاظ حدیث میں تعلیم ہے اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, تو شیطان وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے گا. اور ان بڑی بلاؤں سے بچنے میں بعض اوقات خود اس وسوسے کو بھی دخل ہوتا ہے, کیونکہ نفس اس طرف جان بوجھ کر متوجہ ہوا تو بعض اوقات گناہ عظیمہ ظاہرہ یا باطنہ میں مشغول ہونے کی مہلت نہیں پاتا اور بچا رہتا ہے. اسی واسطے فرمایا این دفائے بلا ہائے بزرگ, نیز جب سرور شکر میں مشغول ہو گیا تو توجہ الی الوسوسہ قصدن مرتفع ہو گئی. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب خوشی منائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عجیب آپ کا معاملہ ہے کہ ایسے ایسے وسوسے میرے دل کے اندر آ رہے ہیں, اور خوش ہو جائے کہ اللہ اور شیطان سے وسوسے تک ہی مجھے محدود رکھا, کسی گناہ میں ملوث نہیں کیا, وسوسے پکڑ نہیں ہے. آمنت باللہ و رسولی ہی پڑھ لے. جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو تم کہو آمنت باللہ و رسولی ہی, ایمان لایا میں اللہ پر اس کے رسولوں پر, اس کے پڑھنے سے وسوسہ چلے آئے گا. ایک حاجی صاحب نے مکہ شریف میں کہا انڈونیشیا کی کم عمر لڑکیاں بڑی تعداد میں سفید برقعے پہنے ایک طرف کو بیت اللہ میں اس طرح جمع ہو کر بیٹھی ہیں جیسے بہت سی سفید کبوتیاں بیٹھی ہوں, اور ان کے چہروں پر بڑا ہی نور معلوم ہوتا ہے. حضرت والا نے فرمایا حاجی صاحب توبہ کیجئے, یہ تو نفس کی بڑی خفیہ شرارت ہے. ان نامحرم لڑکیوں کے چہروں پر نور کا پتہ لگانے کے بہانے سے شیطان نے آپ کو بدنگاہی کے فعل حرام میں مبتلا کر دیا. ان کو اتنے اہتمام سے دیکھنا, ان کے چہروں کی نورانیت کا پتہ لگانا, یہ سب کب جائز ہے؟ آپ کو کعبہ شریف میں اور لوگوں کے چہروں پر اور اللہ والوں کے چہروں پر نور نظر ہی نہ آیا. انہوں نے فوراً توبہ کی اور نفس کے مکر کو سمجھ گئے. کبھی سامنے چہرے سے تو آنکھیں آدمی بچا لیتا ہے, اور پھر پیچھے سے اس کے لباس یا کسی عضو پر نظر ڈال کر لطف لیتا ہے. اس سے بھی احتیاط چاہیے, نامحرم کا جسم اور لباس بھی نہیں دیکھنا چاہیے, کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے. ہم حرم شریف میں تھے, دو سفر الحمدللہ حضرت والا کے ساتھ ہوئے, دونوں سفر میں حضرت نے نصیحت فرمائی تھی. اور منازل حرم میں ہمارا ہوٹل تھا, بالکل سامنے ہی بیت وہ روزہ مبارک نظر آتا تھا, اور نیچے سارا بازار برقعے کی بھی اس میں ہوٹلیں تھیں. حضرت نے فرمایا برقعے والی جو ماڈلز لگے ہیں, برقعے ماڈلز کے علاوہ جو برقعے لٹکے ہیں ان کو بھی مت دیکھنا, کیونکہ اللہ کے گھر آئے ہو تم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اثر پہ آئے ہو, سامنے گنبد خضرا ہے اور تم کے برقعے کو دیکھو گے. یہ باتیں جس پہ عقل کا پردہ ہٹ جائے گا, عشق اللہ کی محبت آ جائے گی, توبہ کرے گا, اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. ورنہ لوگ بولیں گے ارے ہمیں تو دیکھتے رہتے ہیں دن رات, اتنی عورتوں کا ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. عورتوں سے گفتگو کے وقت نفس اپنی آواز کو نرم کر کے بات کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو خوش کرے, یہ بھی گناہ ہے. عورتوں سے گفتگو کے وقت نفس جو ہے اپنی آواز کو نرم کر کے بات کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو خوش کرے, یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح حسین لڑکوں سے ہی بات چیت میں نرم لہجہ میلان نفس سے اختیار کرنا گناہ کی بات ہے. جان بوجھ کے نفس کی وجہ سے نرم لہجہ اس لڑکے حسین لڑکے سے اختیار کرنا یہ بھی گناہ ہے. کبھی پوری نظر سے آدمی نہیں دیکھتا لیکن گوشہ چشم سے دیکھ کر کچھ مزہ لے لیتا ہے, یہ عمل میں دل کو خراب کرتا ہے اور گناہ ہے. نفس کی ان شرارتوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. ذکر و فکر کا محنت سے کمایا ہوا نور ذرا سی غفلت میں ضائع ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں گناہوں سے اتنی دوری مانگی گئی ہے جتنی مشرق و مغرب کی. بزرگوں نے فرمایا عورتوں سے اور لڑکوں سے اختلاط, بالخصوص اکیلے میں میل جول اور بات چیت کرنے والے کو ان کے فتنے اور گناہ میں ایک نہ دن مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. بالخصوص سالکین کو شیطان اکثر دو صورتوں سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا تو بڑائی دل میں ڈالے گا, تکبر کی لعنت میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کر دے گا, یا پھر عورتوں یا لڑکوں کے عشق میں مبتلا کر کے تباہ کر دیتا ہے. اور یہ ابتلا بہت آہستہ آہستہ رفتار سے کرتا ہے, پہلے غیر محسوس طور پر کسی حسین کی آنکھوں سے متاثر کر دیتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اختلاط میل جول بڑھاتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے صرف دل بہلانے میں کیا مذائقہ ہے, گناہ نہیں کریں گے. لیکن جب زہر عشق آہستہ آہستہ دل پر چھا جاتا ہے, پھر بقول حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے جب کیچڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے, پھر بد عملی کا نمبر بھی آ جاتا ہے. ایک حکیم الامت نے حکایت لکھی ہے, کہ ایک صاحب جو مرید تھے حاجی صاحب کے, بہت بوڑھے تھے آدمی تھے, تھانہ بھون خط لکھا کہ آپ تعویذ دے دو, ایک نوجوان سے محبت ہے, وہ آج کل ناراض ہے, دل گھبرا رہا ہے, اسی سے دل بہل جاتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب فرمایا, توبہ کیجئے, نفس کی شرارت ہے, کسی حسین نوجوان سے دل بہلانا حرام ہے. اور ارشاد فرمایا, جس خوبصورت نوجوان سے گفتگو میں نفس کو لذت ملنے لگے فوراً اس سے دور ہو جانا چاہیے, یہ نفس کا حصہ ہوگا اور ظلمت کا سبب ہوگا. ایک تاجر صاحب تھے, پانچہ فروش, ادھیڑ عمر کا, آنکھوں میں گہرا سرما لگائے ہوئے, ہر خریدار عورت کو للچائی نظر سے دیکھ رہا تھا اور خالہ اما کہہ کر بات کرتا تھا. تو واضح ہو کسی اجنبی یا نامحرم عورت کو خالہ اما کہنے سے وہ نہ وہ خالہ ہو جاتی ہے نہ اما ہو جاتی ہے. یہ محض اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے اور شرارت نفس کا بہانہ ہے. اسی طرح عورتیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں کہ اس کی نیت کیا بری ہو سکتی ہے, سفید داڑھی والا ہے تو یہ بڈھا بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا بری ہو سکتی ہے. وہ خالہ اما کہہ رہے, عورتیں ہی بولتی ہیں, ارے اس کو کیا خیال آئے گا, یہ تو خالہ اما کہہ رہا ہے. خدا کی پناہ, یہ سب فسق و فجور اور گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک نواب صاحب جو ذاکر و شاغل کسی بزرگ سے بیعت بھی ہیں, کہنے لگے ایک رشتہ دار کے یہاں عورت کا ناچ دیکھنا ہے. ان سے ان کے دوست نے کہا, آپ ذکر بھی کرتے ہیں اور یہ فعل ناجائز و حرام بھی کرتے ہیں, اس سے آپ کے ذکر کا نور سب ضائع ہو جائے گا. کہنے لگے, واہ صاحب آپ ذکر کی طاقت اور نور کی توہین کر رہے ہیں, ذکر کا نور اور ذکر کی طاقت کو ہمارے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھیے کس طرح شیطان نے حسین لفظوں کے چکر میں ڈال کر گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے, کوئی حکیم کسی مریض کو خمیرہ مروارید کھلائے اور کہے, خبردار زہر مت کھانا, ورنہ خمیرے کا اثر ختم ہو جائے گا اور دل پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گا, بلکہ موت بھی ہو سکتی ہے. اب وہ مریض کہے گا, واہ صاحب, پھر آپ کا خمیرہ ہی کیا ہوا, یہ سب نفس و شیطان کا دھوکہ ہے. اگر گناہ نقصان دہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں منع فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں, اتق المحارم تکن عابد الناس, اے ابو ہریرہ, حرام اعمال سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگے. سبحان اللہ. بعض لوگ فیشن والی ٹیڑیوں عورتوں کو خوب لذت سے دیکھتے ہوئے زبان سے لا حول ولا قوت بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی دینداری کی ساکھ جمانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے زمانے اور معاشرے کی برائی پر تقریر بھی شروع کر دیتے ہیں. گزارش ہے, اگر لا حول ولا قوت پڑھنا ہے ان کی طرف نگاہ نہ کیجیے, آنکھوں کو محفوظ کیجیے, پھر لاہور کا وظیفہ پڑھنا نہایت فائدہ مند ہے. ان کی طرف دیکھتے بھی رہیں اور زبان سے لاہور پڑھنا, یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے, یہ عمل دلیل نفرت نہیں بن سکتا. تو فرمایا, اگر آنکھوں کو ایک بار غلط استعمال کر لیے نا یہاں سے سفر اپنے گھر تک جاتے ہوئے, پھر ہر عورت کو دیکھتا ہی چلا جائے گا, کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے. مثلا ایک شخص گھر سے نکلا, اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے, لیکن ایک بار دیکھ لیا تو پھر قوت رکنے کی کمزور ہو جاتی ہے, پھر مشکل سے بچ سکے گا اور تمام دن گناہوں میں ملوث رہے گا. جیسے بریک فیل ہو جانے سے گاڑی ہر جگہ ٹکر کھاتی ہے. اب یہ سنیے گا, کبھی آدمی اپنی آنکھیں تو بچا لیتا ہے, کئی روز تک آنکھیں محفوظ رکھتا ہے, پھر شیطان یہ تدبیر اختیار کرتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو لطف یاد دلاتا ہے اور دل کی خیانت میں مبتلا کر دیتا ہے. جب ماضی کے گناہوں کا تصور لطف اس کے دل کو خیانت صدر کے فعل حرام کی ظلمت سے خراب کر دیتا ہے, تو دل کے خراب ہونے سے تمام اعضا خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ دل بادشاہ ہے, دوسرے تمام اعضا اس کے تابع ہیں. حدیث میں ہے, انسان کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے, جب وہ صالح ہو جاتا ہے تمام اعضا صالح ہو جاتے ہیں, جب وہ خراب ہو جاتا ہے تمام اعضا خراب ہو جاتے ہیں, اور وہ دل ہے. لہذا شیطان دل کے اندر گناہوں کے وسوسے کے ذریعے دل کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. پھر جب دل شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اپنی آرزو کی تکمیل کی آنکھوں کو, کانوں کو, ہاتھ پاؤں سب کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے. بس گناہ کے تصور سے اگر دل نے لطف لے لیا, اس کا بریک فیل ہو گیا. معلوم ہوا دل اور آنکھوں کا آپس میں بڑا گہرا رابطہ ہے, بلکہ دونوں کی ایک لائن, بریک لائن ایک ہی ہے. چنانچہ آنکھوں کے خراب ہونے سے دل خراب ہو جاتا ہے اور دل کے خراب ہونے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. یعنی کبھی آنکھ گناہ میں پہل کرتی ہے, کبھی دل, اور دل اس حسین کا تصور کر کے حرام لذت لیتا ہے. اسی طرح کبھی دل کسی حسین کو سوچ کر مزہ حرام لیتا ہے, پھر آنکھیں اس کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں. خلاصہ یہ, دل اور آنکھوں کی حفاظت دونوں ہی اہم ہیں, کسی ایک سے غافل ہوا دونوں ہی خرابی مبتلا کر دیں گی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں. بعض لوگ پہلی نظر اس نیت سے ڈالتے ہیں عورت پر یا لڑکے پر, کہ اگر یہ زیادہ حسین ہوا تو آئندہ نہیں دیکھوں گا اور معمولی حسن ہے تو پھر نہ دیکھنے کا مجاہدہ کیوں اٹھاؤں. یہ تفتیش حسن یعنی حسن کو چیک کرنا کہ اس کو دیکھوں یعنی یہ بھی شیطان کا ایک باریک دھوکہ ہے. زیادہ حسن ہے تھوڑا اجنبی عورت اور امرت سے ہر حال میں آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ قبل تفتیش مجاہدہ بھی آسان ہوتا ہے. چیکنگ سے پہلے مجاہدہ آسان ہوتا ہے, چیکنگ کر لی تو اب مجاہدہ مشکل ہو جائے گا نا. اور بعد تحقیق مشاہدہ معلوم ہوا کہ بلا کا حسن ہے اور دل متاثر ہو گیا تو پھر مجاہدہ بھی سخت کرنا ہوگا. اس مشاہدے کا گناہ الگ ہوا تو عافیت کی راہ کو چھوڑ کر سختی اور مصیبت کی راہ اختیار کرنا کس قدر نادانی اور حماقت ہے. بعض لوگ اذیت دے کر کہتے ہیں معاف کرنا, میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا. اس پر ارشاد فرمایا, تکلیف دینے کے گناہ سے بچنے کے لیے عدم قصد ایزا کافی نہیں بلکہ قصد عدم ایزا ضروری ہے. یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ ہونے سے کام نہیں چلے گا, قیامت کی گرفت ہوگی, بلکہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پہلی صورت میں غفلت ہوتی ہے, ارادہ ہی نہیں ہے بس تکلیف پہنچ گئی اب بول رہے, اور ایک یہ کہ ارادہ کر کے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, پہلی صورت میں غفلت ہوتی ہے. دوسری صورت میں اہتمام سے آدمی فکر رکھتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی فارمولے کے تحت کلیہ کے تحت احقر مؤلف رسالہ عرض کرتا ہے, یعنی حضرت والا فرما رہے ہیں, بدنگاہی کے مسئلے میں عدم قصد نظر کافی نہیں, قصد عدم نظر ضروری ہے. یعنی نہ دیکھنے کا ارادہ ہونا ضروری نہیں, نہ دیکھنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے. متعدد اجنبی عورتوں یعنی بہت ساری عورتوں کو اور خوبصورت لڑکوں سے آنکھوں کو ناپاک کرتے رہنے سے ارتکاب جرم کے الزام سے نہیں بچ سکے گا جب تک قصد عدم نظر نہ ہو. یعنی اہتمام سے ارادہ کر لے کہ میں کسی غلط جگہ نظر نہیں کروں گا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ رگڑتے رگڑتے پہنچ ہی گیا, پنچر ٹائر کیا گاڑی ٹائر پنچر کو منزل میں پہنچا ہی دیا, آخر میں پہنچ رہے ہیں. اچھا کیا حال ہے بھائی؟ ماشاء اللہ. آئیے آخری حالت عجیب ہے. جو آدمی بدنگاہی اور شہوت نفسانی کا بیمار ہو ایسے لوگ جب تنہائی میں فارغ بیٹھیں گے تو گندے خیالات آئیں گے. جو یوٹیوب پہ ننگی تصویریں دیکھتا ہے, جو گندی سائٹس دیکھتا ہے, جو لڑکوں سے باتیں کرتا ہے, جو لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, تو اکیلے بیٹھے گا اس کو گندے خیالات آئیں گے. ایسے شخص کے لیے اکیلے بیٹھنا جائز نہیں ہے, اکیلے نہ بیٹھے, وہ فیملی میں مشغول رہے. جب بالکل گہری نیند آنے لگے جب جائے سونے, ورنہ وہ اپنے ہاتھوں سے جوانی برباد کرے گا. برے ساتھی سے تو تنہائی بہتر ہے اور مگر نیک ساتھی بہتر ہے تنہائی سے. بعض لوگ سالکین اور صالحین کو صحبت شیخ اور معمولات ذکر کی پابندی کے باوجود بھی شہوت بدنگاہی کے تقاضے پریشان کرتے رہتے ہیں, اور کہ کبھی بہت زور ہوتا ہے کبھی ہلکا تقاضا ہوتا ہے, یعنی شدید تقاضا ہوتا ہے کہ میں آج گندی تصویر دیکھ لوں, موبائل پہ حرام حرکتیں کر لوں. بس اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ دل میں ایک سمندر ہے اور سمندر کا پانی کبھی آگے بڑھ جاتا ہے جس کو مد کہتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس کو جزر کہتے ہیں. ہائی ٹائڈز لو ٹائڈز ہوتے ہیں. صوفیہ کے اصطلاح میں سالک پر دو حالتیں پیش آتی ہیں, ایک حالت کا نام بست ہے, دوسری کا نام قبض ہے. بست کی حالت میں ذکر میں خوب دل لگتا ہے, نفس و شیطان کے تقاضے کمزور رہتے ہیں, اور قبض کی حالت میں ذکر میں مزہ کم ملتا ہے بلکہ بعض وقت بالکل دل نہیں لگتا اور گناہوں کی شدید تقاضے ہوتے ہیں. اس حالت میں شیطان کا ایک زبردست حملہ ہوتا ہے, ارے بھائی تیرا بزرگوں کے پاس جانا بیکار ہے, تو کولوں کے بیل کی طرح ترقی سے محروم ہے, جہاں پر تھا وہیں کا وہیں ہے, سب چھوڑ, تیرا کام اللہ کا رستہ چلنا نہیں ہے, یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے, تو چل میرے ساتھ گندی فلم دیکھ, سینما دیکھ, یوٹیوب دیکھ, چھوڑ دے ان اللہ والوں کا ساتھ, خوب عورتوں کو دیکھ کر حرام مزے لے اور ٹانگ پھیلا کر سوتا رہے, سٹے مار, چرس پی. اور تیرے اوپر تیرے مرشد کا کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا. غرض اس طرح کی باتیں اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہے, اس وقت ہوشیاری سے اس مردود کے مشورے کو لات مار دے شیطان کو. آمن تو باللہ و رسول ہی پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, شیخ کے پاس جائے, اللہ والوں کے پاس جائے, اپنے مرشد کی صحبت میں جاتا رہے, توبہ استغفار کثرت سے کرتا ہے, سجدے میں گر جائے, اللہ میری مدد فرما, شدید تقاضے ہو رہے ہیں گندی فلم دیکھنے کے, آپ میری مدد فرمائیے. اللہ کی مدد آئے گی؟ ایک مسلمان ننگی تصویر دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے نا, وہ تو نماز پڑھنا چاہیے اس کو, کیوں لگایا ہے نیٹ اپنے موبائل کے اندر جب پتہ ہے کہ بار بار میں ننگی فلم دیکھ لیتا ہوں. ہٹانا چاہیے نیٹ کو. اور ابو نے لگوایا, امی نے لگوایا ہوا ہے یا گھر میں لگا ہوا ہے تو ہم نہیں دیکھیں, ہم کیوں دیکھتے ہیں, ہم بچے ان سے. انشاءاللہ جوانی بچے گی, دل میں سکون آ جائے گا, ورنہ پریشان رہے گا انسان. تو اس مردود کے مشورے کو لات مار دے, اپنے شیخ کی صحبت میں جاتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے اور یقین کر لے کہ دل کے معنی بدلنے کے ہیں، دل سب کا بدلتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ فرماتے ہیں کبھی تو فرشتہ ہمارے اچھے حالات پر رش کرتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، اور کبھی ہماری دینی بدحالی پر شیطان بھی ہنستا ہے۔ بس ایمان جب ہم سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائیں گے تو سمجھ لوں گا بے شک ہم بڑے صالح اور نیک اور چست تھے دین کے اندر۔ جب ایسے کاملین پر حالات کا تغیر ہوتا رہتا ہے تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ بزرگوں نے لکھا ہے اگر ایک ہی حالت رہے تو سالک میں کبر اور عجب پیدا ہو جائے گا اور اللہ سے دور ہو جائے گا، جبکہ قبض کی حالت پر سالک نادم ہوتا ہے کہ ہائے مجھے گناہ کے تقاضے پریشان کر رہے ہیں، اپنے کو مخلوق میں سب سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہ وہ بلند مقام ہے جو بس کی حالت میں سے کبھی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت اور ابدیت اور فنائیت ہی کی قدر ہے جو قبض کی حالت میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ قبض کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں۔ ایک صاحب سے پوچھا آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کمانڈو گیم، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا۔ بولا دل نہیں چاہ رہا، میں کہا دل چاہنے کی کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم ویڈیو گیم میں لگے ہو۔ اور اسی وقت لائٹ چلی جائے، لیپ ٹاپ کی وہ ساری بیٹری ختم ہو جائے، پھر ویڈیو گیم کھیلو گے؟ انٹرنیٹ والے کے سارے ان کا فائبر کیبل ڈاؤن ہو جائے، کھیلو گے ویڈیو گیم؟ تو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اس وقت ہمت کر کے نماز پڑھنے جانا چاہیے۔ اصل میں پیٹ میں سارے لڈو بھرے ہوئے نا، اچھی اچھی غذائیں بھری ہیں، جب پیٹ خالی ہوگا اس وقت کسی کو ویڈیو گیم وغیرہ نہیں آتا ہے، اس وقت کھانا یاد آئے گا۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو مستیاں سوچتی ہیں، جب نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس وقت اللہ کو خوش کرے نا۔ جب اذکر اللہ فی الرخا، تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھ میں یاد رکھیں گے۔ اب یہ بڑے زبردست شعر ہیں، بس پھر ختم کرتا ہوں۔ یہ گناہوں سے بچنے، جب گناہوں کا تقاضا زور پکڑ رہا ہو تو خواجہ صاحب کی اشعار پڑھ لیا کرے، حضرت والے کتاب ہے، حسن پرستی کی تباہ کاریاں اس کا علاج، جو جوان اس کو پڑھ لے گا اس کی جوانی بچ جائے گی۔ روزانہ پڑھے، کچھ نہیں عمل کرے، بس یہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی جوانی بچ جائے گی، نظر بچ جائے گی، لڑکوں سے بچ جائے گا، ویڈیو گیم سے بچ جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو مزہ بھی آئے گا۔ یہ کتاب پڑھنے میں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ پڑھتے جاؤں اور عمل کرتے جاؤں۔ طبیعت کی روزور پر ہے تو رک نہیں، تو یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو، چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی۔ اور فرما دیں کر نفس کا مقابلہ، ہاں بار بار تو، سو مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو۔ کر نفس کا مقابلہ، ہاں بار بار تو، سو مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو۔ اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، ہر وقت اس کمین سے رہ ہوشیار تو، ہر وقت اس کمین سے رہ ہوشیار تو۔ کر نفس کا مقابلہ، ہاں بار بار تو، سو مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو۔ پھر یہ شعر ہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ نفس سے کشتی رہے گی یار، دیکھ لو فلم، اتنے دن ہو گئے بچتے ہوئے، اب دیکھ لو، مگر نہیں، عمل نہیں کرنا۔ فرمایا جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے۔ نومید نہ ہو، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ ہمارے حضرت عمرے پہ گئے ہیں، ان کا ہی فیض آ رہا ہے ماشاءاللہ، عمرے پہ سفر پہ گئے ہیں، میں بھی نہیں جا سکا اس دفعہ، مگر دل تڑپ رہا ہے۔ مگر حضرت نے بڑی اچھی نصیحت فرمائی تھی کہ جو یہاں رہ کر عمرے پہ نہیں جا سکا، صبر کرے، یعنی تقویٰ سے رہے، تو انشاءاللہ گویا وہ روزہ مبارک سے قریب ہے۔ شخص جو نہیں جا سکا وہ سنت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ روزہ مبارک سے قریب ہے۔ جو سالک اپنی آنکھوں کی حفاظت میں اپنے دل کی خواہشات کا خون کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ اس کے سینے میں اپنی محبت کا درد بھرا دل عطا فرما دیتے ہیں، اس کے کلام اور آواز میں اثر عطا فرما دیتے ہیں، جس سے دوسروں کے قلوب بھی اللہ کی محبت کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ بالخصوص جو سالک جوانی ہی سے اللہ کا فرماوردار ہو جائے، اپنی جوانی فدا کر دے اس ذات پاک پر، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی میں. بس کوئی اپنی جو جب اپنی کوئی مرضی جب شریعت کے خلاف ہو تو اس آرزو کا خون کرنا اور نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ ایسا جہاد اکبر ہے جو تمام عمر سالک کو جھیلنا پڑتا ہے. لیکن اس مجاہدے کے سلے میں جو درد بھرا دل عطا ہوتا ہے اس کی خوشبو خود اس سالک کو بھی مست کرتی ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی ایسے سوختہ جان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ درد لذیذ پا جاتے ہیں. جس دولت کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا, میں سینے میں ایک درد بھرا دل رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے موتی بھرے ہیں. اس دولت لازوال کے سامنے کون ہے روئے زمین پر اس آسمان کے نیچے جو مجھ سے زیادہ رئیس ہو. سبحان اللہ. اس آخر میں اللہ کا ولی بننے کا طریقہ بتایا کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں, کسی متقی بندے کی صحبت میں بار بار حاضری دیتا رہے اور کچھ وقت نکال کر 40 دن کے پاس رہ پڑے, زیادہ سے زیادہ 4 مہینے. اب اتنا نہیں ہو تو جتنا وقت مل سکے اللہ والوں کے پاس جائے. متقی بندے سے مراد وہ مرشد کامل ہے جو کسی شیخ کے کامل کی اجازت یافتہ ہو, کسی شیخ کامل سچے اہل حق کا خلافت اس کو حاصل ہو اور اس بندے کی صحبت کا نفع موقوف ہے اس بات پر اپنا سارا حال اس سے کہہ دیں, پھر جو مشورہ وہ بتائے اس پر عمل کریں. اللہ والوں کے پاس طریقے ہوتے ہیں, وہ بتائیں گے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا کیسے بچا جائے, لڑکیوں سے کیسے بچیں, فیس بک سے کیسے بچیں, یوٹیوب سے کیسے بچیں. آپ ان سے مشورہ کریں, فون نمبر لے لیں, ای میل کر دیں, میسج کر دیں. اور میسج پہ جو ہے پورا جواب صحیح نہیں مل سکتا کبھی بھی, کہ میسج پہ سب باتیں لکھنا بہت مشکل ہوتی ہیں, خط لکھنا زیادہ اچھا رہتا ہے. ای میل یا خط یا مشورہ کر لے فون کے اوپر. سبحان اللہ. وہ طائب صاحب کی کوئی کتاب ہے لانا ذرا, کچھ اشعار پڑھ کے پھر دعا کر لیتے ہیں. عجیب صاحب کا ہی میسج آیا کہ ہمارے گھر والوں کے لیے بڑا مفید مضمون بیان ہو رہا ہے. تو بھائی آپ کے لیے نہیں ہو رہا کیا جو آپ سن رہے ہیں, جو ان کا بھی میسج آیا ہے, بھائی اپنے لیے بیان سمجھنا چاہیے. شیخ بھی اپنے لیے بیان سمجھے, دوسروں کے لیے نہ سمجھے کہ میں دوسروں کے لیے بیان ہو رہا ہے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں, میں بھی اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھتا ہوں. اچھا یہ تو میاں گڈو عام یہ تو اس میں یہ والے ابھی نہیں ہے ابھی اس وقت, اس وقت تو دوسرے مضمون چل رہا ہے. انشاءاللہ بچوں کا بھی سنا دیں گے. حضرت والا کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب اور قطب علی, انہوں نے ہر ٹاپک پر شعر لکھا ہے, جوانوں پہ, بوڑھوں پہ, اللہ والوں کی صحبت پر, عام کے اوپر بھی بہت سارے ان کے اشعار ہیں ماشاءاللہ. پانی ہے کیا؟ پانی دیا. انشاءاللہ ہمارا اگلے ہفتے اتوار کو, ہفتہ اتوار اور پیر کو سفر ہے سانگھڑ کا, مٹیاری اور ٹنڈو جام اور حیدرآباد کا انشاءاللہ تعالی. جس کو اگر جانا ہو تو پہلے سے بتا دے تاکہ ترتیب بنانے میں آسانی رہے. ہفتے کے دن ہم سانگھڑ جائیں گے انشاءاللہ, اتوار کے دن مٹیاری اور ٹنڈو جام, اور پیر کے دن حیدرآباد. پیر کے دن گورنمنٹ کی چھٹی ہے, یوم مزدور ہے, تو جو جانا سکے وہ کانفرنس کال پر یا پھر لائیو مجلس سن سکتا ہے. جو شیخ جب گھر سے بے گھر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تیز والی شراب محبت پلاتے ہیں, کیونکہ دین پھیلانے میں شیخ کے ساتھ دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور اس گرمی میں جانا, ہمارے حضرت بھی جاتے تھے, حضرت والا رحمۃ اللہ گرمی میں سفر فرماتے تھے حیدرآباد کا, پورے پسینے میں تر ہو جاتے تھے, جنریٹر اس زمانے کہاں ہوتے تھے, پورا پسینے مگر اللہ کی محبت میں بیان فرما رہے ہیں, تڑپ. جزاک اللہ. احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں. حضرت والا کے پاس پڑھے تھے ایک صاحب نے, میں اکثر اس کو سنتا رہتا ہوں, میں نے کہا بہت اچھے شعر ہیں آپ سنیے گا سارے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احتساب سے نہیں ڈرتا تو اس کا نفس جو ہے انجام کو نہیں سوچ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے سب کو. احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں. کس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے, کس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے, کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں, کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں. نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفین, مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں. یہ حضرت والا چلے گئے رحمت اللہ, امیر صاحب رحمت اللہ علیہ, اور اللہ پہ مر کے چلے گئے, اور ان کی دیکھیں آج فیض کیسا پھیل رہا ہے. نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفین, مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں. پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں, پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں, کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں, کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں. لذت قرب ندامت گریہ و زاری میں ہے, قرب کیا جانے جو دیدہ اشک باریدہ نہیں. اب سنیے گا, یعنی جو لوگ توبہ کر لیں وہ بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں, پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں. جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی, ہو کے نہ دیدہ بھی اس کی آنکھ نہ دیدہ نہیں. برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. جو تقویٰ سے رہے گا اس کے سارے مسائل اللہ حل فرما دیں گے. بڑے درد سے انہوں نے پڑھا تھا, میں کوشش کر رہا ہوں, حضرت والا بڑے خوش ہو رہے تھے, وہ اتنے درد سے وہ صاحب پڑھ رہے تھے حضرت والا رحمت اللہ کے سامنے. برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں. روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا فضل سے, کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. کیف و تسلیم و رضا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہے. تو گناہ کی حالت میں خوش نہیں رہنا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں شراب پیتا رہوں, میں زنا کرتا رہوں, میں گندی فلمیں دیکھتا رہوں, ایسے نہیں. اللہ نہیں چاہتے, یہ ہم لوگ خود چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم لوگ نیک بن جائیں, یہ ہم لوگ نفس و شیطان ہمیں گناہ کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں گناہ کرواتے کہ فجر میں سوئے پڑے تو سوئے پڑے رہے, کیوں سو رہے ہیں؟ اتنی نماز جمعہ کی نماز فرض ہے, الارم لا کے سوئیں, فکر سے سوئیں, کسی سے کہہ کے سوئیں, اور اگر الارم سے بھی نہیں اٹھایا تھا تو اچھا طرح تگڑا الارم خریدیں, ٹن ٹن ٹن بجنے والا, اور موبائل والے الارم سے نہیں اٹھایا جاتا ہے. فجر کی نماز میں جو کوتاہی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کا کیسے پیارا بن سکتا ہے وہ. ایک مسلمان نماز چھوڑ دے, 50 نمازیں تھیں, پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کروا کے 5 ٹائمز اے ڈے نماز فرما دی, اس کو بھی ہم جماعت سے نہیں پڑھتے. اب جب لڑکا 15 سال کا ہو گیا, 10 سال میں حکم ہے نہیں جاتا نماز کے لیے اس کو تھوڑا مار پٹائی کرنی چاہیے مگر اس میں حکمت کے ساتھ مشورہ کر لے. 7 سال میں حکم ہے چلو بیٹے نماز کے لیے, اب 15 سال کا ہو گیا اب تو نماز فرض ہو گئی ہے, معاف نہیں ہے نماز. ہمت کر کے جماعت سے پڑھنی چاہیے نماز کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے, لڑکوں سے لڑکیوں سے یوٹیوب سے فیس بک سے ننگی تصویروں سے اور گندی سائٹ سے اور نامحرم عورتوں سے ہماری ہمارے گھر والوں کی ماں باپ بہن بھائی بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ نفس کے شیطان نفس و شیطان کے حملوں سے اس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, آنکھوں کی دل کی اور جسم کی نامحرم عورتوں حسین لڑکوں سے اور ویب سائٹ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمت کر کے نظر جھکا لیں, کیونکہ عورت کی اگر زلفیں کھلی ہوئی ہیں, اس کسی نے عورت کے اگر بال دیکھ لیے یا کوئی عورت بال کھول کے گھومتی ہے تو ایسا ایسا شرم کی جگہ کو دکھا رہی ہے, عورت کا بال جو سطر میں داخل ہیں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم عورتوں سے نامحرم عورتوں سے اور حسین لڑکوں سے نظر بچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ کوئی چھپنے کی بات نہیں ہے, چھپانے کی بات ہے, قرآن شریف کی بات ہے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نظر بچائیں, دل بچائیں اور جسم بچائیں لڑکوں سے اور نامحرم عورتوں سے. ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے, ہماری ماں بہن بیٹی کو توفیق دے دے کہ ڈائجسٹ نہ پڑھیں, اخبار پہ گندی تصویریں نہ دیکھیں اور ویب سائٹس نہ دیکھیں, یوٹیوب پہ ڈرامے فلمیں نہ دیکھیں, ان کو توفیق عطا فرما. ویڈیو گیم کھیلنے سے بچا لیجئے, اللہ والا ویڈیو گیم نہیں کھیلتا, اللہ والا جو سچا بننا چاہتا ہے ویڈیو گیم سے بچتا ہے, کامیڈی شو دیکھنے سے اور جو بھی گندی گندی تصویریں ہم دیکھتے ہیں ہمیں بچا لیجئے, ہمارے گھر والوں کو بچا لے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے مجھے بھی, میرے بچے, میرے گھر والوں کو, میری اہلیہ کو, میرے گھر والوں کو, جو حاضرین غائبین غائبہ سب سن رہے ہیں ان سب کو, ان کے گھر والوں کو اس عظیم اس کبیرہ فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اور یہ فتنے اتنے زبردست طریقے سے دینداروں میں داخل ہو گئے کہ اب جو ہے وہ بھی اس میں ملوث نظر آتے ہیں کہ موبائل میں میوزک بج رہی ہے, موبائل پہ تصویریں لگی ہیں, یوٹیوب پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور جو اس پہ تصویریں آ رہی ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ہمیں بھی بچا, ہمارے گھر والوں کو اور قیامت تک آئی نسلوں کو اس سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. ہمارے پیارے شیخ عمرے پہ تشریف حاضری کے لیے حاضر ہیں اس وقت اور اس وقت روزہ مبارک پہ مدینہ شریف حاضری کے لیے جا رہے ہیں یا جا چکے ہوں یا پہنچ چکے ہوں گے. ان حضرات کا سایہ قائم رکھیے, ان کے سفر کو آسان فرما, قبول فرما, ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرمائیے. یقیناً ہم شامل ہیں. اے اللہ مزید ان کو, اے اللہ ہمیں ان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ان کو عافیت سے واپس پاکستان لے آئیے. اے اللہ ہمیں ان اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں اپنی اصلاح کروانے کی توفیق دے دے. شرم کو داؤ پہ لگا کر, عزت کو داؤ پہ لگا کر, شرم کو سائڈ پہ رکھ کر, ہمت کر کے کاغذ قلم اٹھا کر اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے. مجھے بھی توفیق دے دے یا اللہ تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں, ورنہ اگر اللہ نہ کرے ہمیں گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کتنا ان کو دکھ ہوگا کہ جس دین پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا, طائف کے آوارہ گر لڑکوں نے پتھر مارے اور اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی, سجدے میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی, اتنی تکلیفیں سہیں اور ہم لوگ ان کے مجاہدہ کو ضائع کر رہے ہیں ننگی تصویریں دیکھ کر, گانے سن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پرخ سے اڑا کر. ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمت کریں اور گناہ سے بچنے والے بن جائیں, ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بچا لے, ہمارے گھر والوں کو بچا لیجیے. اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما, غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, معاملہ صحیح فرما دیجیے. ہمیں توفیق دے دیجیے اللہ, جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو پریشانی ابتلا ان کی پریشانی دور فرما دیجیے, جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, جو امید رکھتے ہیں, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے, اس مجلس کو قبول فرما لے. اور سارا یا اللہ اس کا سارا ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کے ان کی روح مبارک کو خوش فرما دیجیے اور آپ بھی خوش ہو جائیے اللہ تعالیٰ, اور ہمیں معاف فرما دیجیے, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے, تکبر اور بڑائی سے بچا لے اللہ, تواضع نصیب فرما دیجیے, کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھے توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ شہوت کے گناہوں سے ہماری, ہمارے بچوں کی, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجیے, اپنے نور کی چادر ہمارے اوپر چڑھا دیجیے, اپنے فضل کی کرم اور رحمت کا سایہ ڈال دیجیے تاکہ ہم اس شہوت کے گناہ سے بچ جائیں, ہمارے گھر والے بچ جائیں, فضل فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی امی, آمین یا رحم الرحیم. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, توبہ کر لیں سب معاف ہو جاتے ہیں. سجدے میں روئے اللہ آج تک جو گناہ کیا مجھے معاف فرما دیجیے. میرے پہلے بڑے بڑے جو نوجوان لڑکے ہوتے تھے اللہ پہ فدا ہوتے تھے, اب دوسروں کا دیکھا دیکھی پینٹ شرٹ پہن کے اور جو ہے حرام حرکتیں کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کے تھوڑی چلنا, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلنا ہے. ہماری نظر اللہ اپنے شیخ پر ہونی چاہیے, حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دارا قدم عالیہ, ان گلی کے لڑکوں پہ تھوڑی ہونی چاہیے سگریٹ کے سٹے مار رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں اور ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں. ہمارے نظر دین میں ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ ہیں, اور عورتیں بھی ان کو دیکھیں, پڑوس کی عورتوں کو مت دیکھیں جو گندے گندے لباس پہن کے باہر نکل رہی ہیں زلفیں کھول کے. آپ ان کو نمونہ کیوں بناتی ہیں؟ آپ نمونہ بنائیں تو نیک عورتوں کا نمونہ بنائیں جو اس وقت دین پہ چل رہی ہیں ماشاء اللہ, سنت پہ چلتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.